гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Ужо трэцяя на гэтым тыдні еўрапейская дэлегацыя наведвае Менск. Франакавячорку перавялі ў вайсковы шпіталь у Баранавічах. Актывісты маладога фронту падалі заявы на правядзенне устаноўчых сходаў у 30 гарадах краіны. Суд у Лельчыцах аштрафаваў ксяндза Віталя Мышону за ўсталяванне крыжа на ўездзе ў горад. Сярод членаў экіпажу самалёта Ан-12, што пацярпеў аварыю сёння ў Егіпце, былі двое грамадзян Беларусі. Гэта і іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў. У студыі навінаў Аляксей Знаткевіч, вітаю вас сёння ў свеце. Улады Кіргізіі сёння афіцыйна паінфармавалі ЗША, што амерыканскія вайскоўцы павінны пакінуць авіябазу ў гэтай краіне цягам 180 дзён. За некалькі гадзін да гэтага прэзідэнт Кіргізіі Курманбек Бакіеў падпісаў закон аб закрыцці базы, якую ЗША выкарыстоўваюць для транспартавання грузаў і войскаў у Афганістан. ЗША цяпер шукаюць альтэрнатыўныя шляхі, у прыватнасці прадстаўнік амерыканскага камандавання паведаміў, што Таджыкістан у прынцыпе пагадзіўся дазволіць транзіт нязбройных грузаў НАТО ў Афганістан праз сваю тэрыторыю. Прадстаўнікі аэрапорту ў егіпецкім горадзе Люксор паведамілі пра гібель 5 чалавек, у тым ліку 2 грамадзян Беларусі, падчас сённяшняга пажару на ўкраінскім транспартным самалёце. Прычыны пажару расследуюцца. Урад Латвіі падаў адстаўку ў сувязі з эканамічным крызісам. Правацэнтрыстская кааліцыя на чале з прэм'ер-міністрам Іварсам Годманісам была ва ўладзе ад снежня 2007 году. Міністры абароны краінаў НАТО на сустрэчы ў Кракаве сёння абмяркоўваюць планы рэформы альянсу для супрацьдзеяння новым пагрозам, у тым ліку тэрарызму. Таксама адбываюцца перамовы з міністрамі абароны Грузіі і Ўкраіны. Гэтыя дзве краіны дабіваюцца чальцоўства ў НАТО. Генеральны сакратар альянсу Ябде Гопсхефер заявіў, што Украіне важна працягваць вайсковыя рэформы. Расійскі суд загадаў аднавіць расследаванне забойства журналісткі Анны Паліткоўскай. Учора суд прысяжных цалкам апраўдаў усіх раней абвінавачаных у гэтай справе. Лідары краінаў цэнтральнай і ўсходняй Еўропы 1 сакавіка правядуць сустрэчу з прэзідэнтам Еўракамісіі Жазэ Мануэлем Барозам. На сустрэчы будуць абмяркоўвацца пытанні энергетычнай бяспекі і эканамічнага крызісу. Прэзідэнт ЗША Барак Абама правёў першы афіцыйны замежны візіт. Наведаўшы Атаву, ён правёў перамовы з прэм'ер-міністрам Канады Стывенам Гарперам. Абама заявіў, што прыярытэт на закупкі амерыканскіх тавараў, які ўтрымліваецца ў новым законе аб эканамічным стымуляванні, не зашкодзіць гандлю паміж ЗША і Канадай. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны выйдзе эфір праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Што прынясе новы дэкрэт, які абяцае амністыю капіталу? Чаму ў Лельчыцах аштрафавалі ксяндза? Пра гэта і іншае на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў. Перш дэталі сённяшняй трагічнай аварыі. Паводле апошніх звестак МЗС Украіны, на борце самалёта Ан-12, што пацярпеў аварыю сёння ў Егіпце, знаходзіліся двое грамадзян Беларусі, двое Украіны і адзін грамадзянін Расіі. Гэты самалёт належаў паўднёва-афрыканскай авіякампаніі «Аэраліфт» і ляцеў з Уганды ва ўкраінскі Нікалаеў. Самалёт ажыццявіў пасадку ў аэрапорце Люксора для дазапраўкі, а пасля 4 гадзіны раніцы па мясцовым часе падчас узлёту загарэўся. Астанкі ўсіх загінулых членаў экіпажа дастаўлены ў міжнародны шпіталь у Люксоры. МЗС Беларусі правярае інфармацыю пра гібель беларускіх грамадзянаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння адбываецца аднадзённы візіт у Менск дэлегацыі Еўрапейскага парламенту. Яе адчольвае дэпутат Крыстафер Бізлі з Вялікай Брытаніі. У склад дэлегацыі таксама ўваходзяць парламентары Лайма Андрыкені з Літвы, іспанец Хасе Хавьер Памес Руіс і польскі дэпутат Яцек Пратасевіч. Ён кіраўнік дэлегацыі Еўрапарламенту па сувязях з Беларусю. Тэму працягвае Уладзімир Глот. Ініціатор гэтай паездкі Лайма Андрыкеня сказала «Свабодзе», што дэлегацыя прыехала, каб пазнаёміцца з сітуацыяй у Беларусі. Да абвешчанай афіцыйным Менскам лібералізацыі у многіх дэпутатаў Еўрапарламенту такой магчымасці не было. Спадарыня Андрыкеня заявіла «Свабодзе», што яна спадзяецца на далейшыя пазітыўныя змены ў Беларусі. Я думаю, што эта надежда двигает нас всех вперед. Цели можна достичь, говоря с людьми. Не говоря, не общаясь, не контактируя, трудно ж чего-то добиться. Я очень рада, что я сюда приехала. Хотя, и скажу, наш интерес, он очень простой. Это независимая, стабильная Беларусь. Визит почался с встречи европейских депутатов с керовниками миссии Украины в развязу, которые аккредитованы в Беларуси. А далее попередний вариант плану знаходжения делегации в Минску почал меняться. Спачатку з яго знікла сустрэча з Александром Лукашэнкам, затым супольны абед, дзе за адным сталом меркавалася сабраць міністра замежных справ Сергея Мартынова, кіраўніка руху за свабоду Александра Мілінкевіча і старшыню Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанну Літвіну. Паводле апошніх заяваў, Міністэрства замежных справ Беларусі увогуле не лічыць гэты візыт еўрадэпутатаў афіцыйным. Прэсавы сакратар МЗС Андрэй Папоў зазначыў, што магчымасць афіцыйнай сустрэчы кіраўніка міністэрства Сергея Мартынова з дэпутатамі Еўрапарламенту не абмяркоўвалася, і што ў цяперашніх умовах яны могуць прыехаць у прыватным парадку, іх візіту ніхто не перашкаджае. Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі кажа, што шмат якія няяснасці гэтага візіту звязаныя з жаданнем беларускіх уладаў наладзіць абавязковую сустрэчу еўрапейскіх дэпутатаў з дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў. Аднак замежныя парламентары ад яе адмовіліся. А аналітык Алесь Лагвінец падкрэслівае. Еўрапейскі парламент вельмі актыўна цікавіцца беларускай сітуацыяй, ён прымаў шматлікія рэзалюцыі, і можна так сказаць, што еўрапейскі парламент у нечым задае такі кантэкст рашэнням, хаця відавочна, што асноўныя рашэнні прымаюцца дзяржавамі-чальцамі і еўрапейскай камісіяй. Еўрапейскія дэпутаты ўжо правялі размовы з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці і недзяржаўных медыяў. Удзельнік сённяшняй сустрэчы сустаршыня аргкамітэта ў справе стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярыня сказаў «Свабодзе», што гэтыя депутаты добра володуюць сітуацыяй. Это люди, якія ведаюць, што адбываецца ў Беларусі, якім патрэбна толькі агульная рэкамендацыя. Мы не лічым, што зараз трэба адмяняць усе санкцыі, так, то есть адмяняць іх цалкам. Не лічым таксама, што трэба, значыць, вяртаць санкцыі назад. Нам здаецца, што пакуль не зразумела, пакуль не ясна, наколькі далёка гатовыя ўлады зайсці вось у гэтым працэсе лібералізацыі. Таму працягнуць яшчэ на 6 месяцаў вось такі стан, самы стан, магчыма, это будзе аптымальнае рашэнне. Такое меркаванне выказаў «Свабодзе» Павел Севярынец. Позна ўвечары дэлегацыя еўрапарламентароў пакіне Беларусь, перад гэтым правёўшы прэсавую канферэнцыю. Падрабязнасці з яе пазней у нашым эфіры і на сайце «Свабоды». Ну а зараз наша пытанне, што дасць Беларусі цяперашняе збліжэнне з еўразвязам? Гэтае пытанне Сергей Астраўцоў задаваў гарадзенскім мінакам, якія выказалі сваё стаўленне да гэтага працэсу. Что угодно может дать. Обновление контактов, может быть. Да, и развитие экономики. Ну, много шансов вообще у Беларуси. Я думаю, что возможность будет получение от банка каких-то кредитов европейского. Ну, может, действительно контракты будут подписаны какие-то новые. Ну, я думаю, всякая встреча несет какое-то позитивное. На мой взгляд, оно время само диктует, так сказать, ситуации создает, чтобы люди принимали какие-то решения, чтобы выходить из кризиса. Но такое отношение, как к нам, Беларуси, было вряд ли там что-то изменит. Я не верю в это лично. Я очень, в принципе, приветствую, что сейчас и наше правительство на европейские вопросы откликается. Европа едет к нам. Нам близка и Европа, нам близка и Россия. И очень приятно, что идет вот такое сближение между Европой и Россией. Белоруссия становится прекрасным государством, которое может иметь политическую и экономическую выгоду как с одной, так и с другой стороны. Да вообще не хотел бы влазить в Евросоюз. А что там хорошего будет? Мне данная ситуация сейчас в государстве устраивает. Даже затрудняюсь сказать. Но мне кажется, всегда с Евросоюзом лучше быть ближе, чем дальше. В любой ситуации, в любой стране, мне кажется. Европа – это все-таки не Азия. Мне кажется, что зависеть от других стран, это, конечно, не очень хорошо, потому что посмотрите на Китай. У них свое, они сами себе зарабатывают, а мы будем зависеть от кого-то. Што дасць Беларусі цяперашняе збліжэнне з еўразвязам? Такія адказы мы пачулі ад гарадзенцам, і асэнсоўваць гэтае пытанне працягнуць эксперты «Свабоды». Ці з'яўляецца цяпер пытанне дэмакратыі ў Беларусі умовай паляпшэння стасункаў паміж Менскам і Брусэлем? У чым прычына павароту ў адносінах? Ці выгадна гэта Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня зарэгістраванага ў Польшы беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў з Менску і намеснік старшыні фонду «Свабода і дэмакратыя» Марык Будзька з Варшавы. Экспертызу свабоды вы пачуеце хвілінаў праз 25 адразу пасля выпуску навінаў. А зараз эканамічныя тэмы. Больш як 12 тысяч працаўнікоў Магілёўскай вобласці не маюць ад новага году поўнай загружанасці на працы. На Гарадзеншчыне ваўкавыскі завод ліцейнага абсталявання страціў усе экспартныя пастаўкі. А на Берасцейшчыне ў Ганцавіцкім раёне жыхароў лясных вёсак штрафуюць за бярозавыя галінкі для венікаў. Падрабязнасці эканамічнага жыцця ў рэгіёнах сабраў ад нашых карэспандэнтаў Вячаслаў Кулік. Магілёў. Каля 3% эканамічна актыўнага насельніцтва рэгіёну не маюць сталай працы. Траціна прадпрыемства Магілёўшчыны знізіла аб'ёмы вытворчасці, перадае Андрэй Белагубоў. Кіраўніцтва аблвыканкаму працу прамысловасці характарызуе як нездавальняючую. Область не толькі допустила снижение объемов производства, но и выглядит совсем неважно на фоне других регионов нашей страны. По темпу роста промышленного производства Могилевская область занимает предпоследнее место. Констатуе старшыня Магілёўскага аблвыканкаму Пётр Руднік. Паводле афіцыйнай інфармацыі, 12 тысяч чалавек у студзені знаходзіліся ў вымушаных адпачынках альбо часткова былі занятыя на вытворчасцях. Гэта амаль 3% эканамічна актыўнага насельніцтва Магілёўшчыны. Найгоршая сітуацыя на двух магілёўскіх прадпрыемствах – тэхнапрыборы і заводзе штучнага валакна. На тэхнапрыборы чакаюць звальнення больш за 100 чалавек. Без звальнення не абысціся і заводу штучнага валакна, прызнаюць афіцыйныя крыніцы. Яны ж пагаджаюцца, што траціна прадпрыемстваў рэгіёну працуе на склад. Запасы гатовай прадукцыі ў студзені павялічыліся на 22 мільярды рублёў і цяпер складаюць амаль 580 мільярдаў. Ваўкавыск. Тутэйшы завод ліцейнае абсталяванне страціў экспартныя пастаўкі і спрабуе ўтрымацца выключна на ўнутраных заказах. Пра гэта даведаўся карэспандэнт «Свабоды» Міхал Карневіч. Яму слова. Сваю прадукцыю ваўкавыскі ліцейны завод экспартаваў пераважна ў Расію, а таксама ў Казахстан і часткова ў краіны Балтыі, кажа намеснік дырэктара ваўкавыскага ліцейнага заводу Алег Грыгаран. Экспортные заказы они вообще почти все пока ушли. А по Беларуси процентов на 30 на 40 упали. На початку году, со слов наместника директора, довелося нават изменить график працы, перейти на 4-дзёнку. Але неузабаве удалось знайсти выйсце, каб завод запрацавал. Кредиты берем. Ну, под строительное оборудование, которое по Беларуси приобретают. И под товар народного потребления машинкозакаточных, который будет идти, сейчас сезон начинается. На думку наместника директора, полновартостно предприемство запрацуе, коли вернутся экспортные замовы. Правда, коли тое будзе, никто не ведае. Ганцевичи, у жыхароў тутэйшых лясных вёсак непрыемности. Нават нарыхтоўваць бярозавыя венікі цяпер небяспечна. Могуць затрымаць і абкласці штрафам. Значна падаражэлі дровы. Мясцовая ўлада таким чынам спрабуе компенсовать страты, понесенные у вынику снижения экспорта драўніны, поведомляет журналист Анатолий Круговец. Дырэктар Лясгасу Александр Муха тлумачыць, што ўсясветны крызіс спрычыніўся да скарачэння аб'ёмаў продажу лесу краіны Еўропы. Экспартуем у асноўным мелкатаварную дрэвіну, такія ж бумагі, производства сакрацілася, то есть естественное потребление сырья. У нас Фінляндія была, они возьмут, наверное, процентов 25 от прошлого года, да и все. Са словаў дырэктара Лясгасу, ратаваць прадпрыемства дапамагаюць цяпер так званыя непапулярныя захады, перадусім павышэнне коштаў на драўніну. Адзін кубаметр беразняку, найбольш хадавога віду паліва, каштуе больш як 12 тысяч рублёў. Ці па кішэні такі прэйскурант? Вось што адказваюць вяскоўцы. Зарплаты малыя, пенсіі малыя, дасі 100 тысяч за лякарство кожны месяц, вот сабе і пенсіі. Сітуацыю з падаражэннем падагравае дзяржаўная інспекцыя аховы прыроды. Вяскоўцаў на кожным кроку штрафуюць. Нават за нарыхтоўку венікаў атрымаў штраф Віталь Бойка. Ён кажа, што прымусілі заплаціць ажно 50 тысяч рублёў за бярозавыя галінкі. А каб легалізаваць нарыхтоўку венікаў, трэба ехаць у лясгас і пісаць заяву на імя дырэктара. Тады выпішуць лясны білет. Дарагімі сталі не толькі дровы, але і брыкетаваны торф. Акрамя таго, адразу на 30% падаражэў балённы газ. Это былі навіны эканамічнага жыцця з рэгіёну, а зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Ужо трэцяя на гэтым тыдні еўрапейская дэлегацыя наведвае Менск. Сёння з беларускай сітуацыяй зблізку знаёміліся дэпутаты Еўрапарламенту. Франакавячорку перавялі ў вайсковы шпіталь у Баранавічах, а ў Салігорску адбыўся судовы працэс па скарзе Івана Шылы на незаконныя дзеянні ваенкамата. Актывісты Маладога фронту падалі заявы на правядзенне устаноўчых сходаў у 30 гарадах краіны. Ад 1 красавіка спрашчаецца механізм правядзення знешнегандлёвых аперацый. Адмяняецца таксама неабходнасць дэклараваць крыніцу даходаў пры здзелках да 70 мільёнаў рублёў. Суд у Лельчыцах аштрафаваў ксяндза Віталія Мушону за ўсталяванне крыжа на ўездзе ў горад. Хаця акцыя была дазволенай, касцёл нібыта не выканаў усе прадпісанні архітэктараў і геадэзычнай службы. Указам Александра Лукашэнкі ад 1 красавіка спрашчаецца механізм правядзення знешнегандлёвых аперацый і кантролю над імі. Зроблена гэта з мэтай зменшыць бюракратызм у знешнеэканамічнай дзейнасці, лібералізаваць эканамічныя ўмовы і прывабіць інвестараў. Наколькі своечасовы гэты ўказ высвятляў Ігар Карней. У якасці аднаго са станоўчых момантаў дэбюракратызацыі знешнеэканамічнай дзейнасці прэзідэнцкія аналітыкі называюць замену за фармалізаванага механізму афармлення гандлёвай аперацыі на рэгістрацыю здзелкі ў банку паводле заяўнага прынцыпу. Рэгістрацыя будзе ажыццяўляцца ў дзень падачы дакумента, які пацвярджае гандлёвае пагадненне. Апроч таго, па шэрагу пазіцый выключана неабходнасць узгаднення здзелак з канцэрнам Белдзяржхаршпрам, а таксама атрымання адбітку штампу беларускай універсальнай таварнай біржы паводле дамоваў, падпісаных на біржавых таргах. Дагэтуль тэхнічныя працэдуры расцягваліся на некалькі тыдняў. Былы міністр знешнеэканамічных сувязяў Міхаіл Марыніч падобныя ліберальныя крокі ацэньвае станоўча, аднак зазначае, што з імі ўлады спазніліся на ўвесь тэрмін прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі. З іншага боку, ён не верыць, што паслабленні прывядуць да інвестыцыйнай актыўнасці ў разгар фінансава-эканамічнага крызісу. Опозданием. Это должно регулироваться законодательством. А все эти указы сегодня есть, завтра отменяются. Мы живем в советском периоде, который продолжается в нашей экономике, и в наших мозгах, и в нашей политике. Инвесторы смотрят, что это не та нормативная база, которая дает возможность свободно, прозрачно работать. Доктор экономических наук Геннадий Лыч лечит, что мгновенного эффекта от таких заходов чекать тяжко. На его думку, при любом іх варыянтах кантроль за знешнеэканамічнай дзейнасцю застаецца ў кампетэнцыі дзяржаўных структураў, якія ў сваёй працы кіруюцца грувасткімі інструкцыямі, бясконца далёкімі ад дэкляраванага лібералізму. Патэнцыйных інвестараў па-ранейшаму палохае непрадказальнасць беларускай мадэлі, калі следам за дазволам на дзейнасць можа здарыцца экспрапрыяцыя. Тыя ж капітальныя ўкладанні, якія ідуць да нас, ані ж мізэр у параўнанні з тым, што трэба. Значыць, усё это апускаецца ўзровень, хаця кіраўніцтва з гэтымі згод ніяк яна не можа не апускацца, калі нас няма ні навукі, ні сродкаў. Правда, гаворыць сёння не так, як я кажу. Што пад маім поўным кантролем захоўваецца ўласнасць, улада і грошы. Так я сам сябе думаю, што якая ж будзе лібералізацыя, калі пад поўным дзяржаўным кантролем улада, уласнасць, грошы. Новая шыльда будзе, і ўсё. Новыя словы. Тут не стае застаецца. Між тым, ва ўказе Александра Лукашэнкі, накіраваным на спрашчэнне знешнегандлёвай дзейнасці, сцвярджаецца, заступленне у сілу дакумента магчымасці па гандлёвых аперацыях будуць пашыраныя, у тым ліку пры правядзенні рэзідэнтамі разлікаў. А гэта павінна спрыяць прытоку ў Беларусь грошай замежных бізнэсоўцаў і кампаній. Расказваў Ігар Карней. Паводле прэзідэнцкага указу нумар 105 у Беларусі адменена дэкляраванне крыніцаў даходаў пры ажыццяўленні буйных здзелак. Права патрабаваць дэкларацыю даецца толькі падатковым органам, што за гэтым стаіць, высвятляла Інна Студзінская. Пры ажыццяўленні здзелак на суму да 2000 базавых велічынь, на сённяшні дзень гэта 70 мільёнаў беларускіх рублёў, цяпер не трэба дэклараваць крыніцу атрымання грошай, патлумачыў сутнасць указу прэсавы сакратар Міністэрства па падатках і зборах Сергей Шкут. При совершении физическими лицами сделок не требуется представление декларации об источниках денежных средств. Пойдя в нотариальную контору, ему не нужно представлять декларацию об источниках денежных средств. Целью является совершенствование и дебюрократизация порядка декларирования физическими лицами доходов и имущества. Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности в РБУ. Экономист Михаил Залесский на конт отмены декларования выказал такое меркование. просто знизили планку, каб люди могли не показывать, где они взяли гроши. Это подобно крыху уже на амнистию капитала, только маленькую и внутреннюю. И это треба, каб люди повытягивали свои доляры с-под матрасов и почали ими оперировать. На думку эканаміста Міхала Залескага, гэта зусім не азначае, што народ кінецца скупляць, да прыкладу, дарагія аўтамабілі ці лецішчы. Маўляў, як было нядаўна са спрошчанай рэгістрацыяй. Хто хацеў, той раней зарэгістраваўся, так і тут. Хто хацеў зрабіць здзелку, зрабіў і знайшоў, як яе паказаць. На бягучы крызіс яно вельмі мала паўплывае. У нас што? Ёсць 5 тысяч, 5 мільёнаў людзей, каторыя стаяць на ганку і чакаюць гэнай адмашкі, каб пабегчы рабіць свае здзелкі. Ты нічога кепскага ў гэным няма, але яно не дасць эфекту ў змаганні з крызісам. Згодна з прэзідэнцкім указам, цяпер дэкларацыю аб прыбытках і маёмасці патрабаваць у грамадзяніна могуць толькі падатковыя органы. Прычым зрабіць гэта яны могуць як з уласнай ініцыятывы, так і па просьбе іншых кампетэнтных органаў. Прэсавы сакратар Міністэрства па падатках і зборах Сергей Шкут патлумачыў. Декларирование доходов и имущества физическими лицами, за исключением лиц, обязанных ежегодно осуществлять декларирование доходов и имущества, осуществляется только по письменному требованию налоговых органов, в том числе предъявляемые на основании письменного запроса органов Комитета госконтролев, органов внутренних дел, органов государственной безопасности и прокуратуры. Таким чином, податковые органы могут протягивать, отсочивать буйные покупки и цікавиться крыницами добробыту особных громадян. Рассказывала Инна Студинская. И после обвестки поведомление з лельчицов. Ксянза оштрафовали, але усталяваны им крыш покинули. А зараз Вячеслав Ракицкий про тему белорусской Атлантиды. Тарашкевіца – артаграфічны стандарт беларускага пісьма, які склаўся на пачатку 20-га стагоддзя. Мовазнаўца Зміцер Саўка кажа, што Тарашкевіца стала ўжо мітам, бо так называюць усе праявы несавецкай беларускай мовы. Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячеслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Гэтая перадача хвілінаў праз 20. Сёння Лельчыцкі раённы суд абвясціў пастановы па дзвюх адміністрацыйных справах супраць пробашча каталіцкай парафіі ксяндза Віталя Мушоны. Ён прызнаны вінаватым у невыкананні патрабаванняў пры ўсталяванні крыжа на ўездзе ў Лельчыцы і аштрафаваны на 105 тысяч рублёў. Перадае Віталь Цыганкоў. Лельчыцкі ксёндз Віталь Мушона заявіў, што разам з вернікамі ён збіраецца аспрэчыць штрафы. Обложили карою за первый процесс одна базовая, за другие две базовые, на меня самиста. Первую скаргу подавал архитектор, а другую землеправчик службы. Что до усталяванага крыжа, то зносить его Лельчыцкі районный суд не потребовал. Крыж на ўездзе ў Лечыцы вернікі з сянзом усталявалі летась пасля адпаведнага ліста з райвыканкаму, распавядае адвакат лечыцкіх вернікаў Александр Галіев. Быў адказ за подпісам непасрэдна председателя райисполкома Гамолка. Там было дакладна напісана, што пытанне аб гэтым крыжы вырашана станоўча. Непасрэдна неабходна было согласаваць са службамі ГАІ і ДУ. Мы атрымалі ўсё гэтае согласаванне, паставілі гэты крыж. А потом появіліся ізноў пытанні нейкія, што трэба крыж панізіць і гэтак далі, і гэтак далі. Районны архітэктар Вячеслава Сіпенка, які зараз служыць у войску, склаў адміністрацыйны пратакол нібыта за самавольнае ўсталяванне крыжа. Ён патрабаваў да 28 снежня узгадніць план-схему, як сказана ў папярэджанні, дадзенай канструкцыі з усімі зацікаўленымі службамі. Узгадніць трэба таксама, цытата, план добраўпарадкавання зямельнага ўчастку і вышыню дадзенай канструкцыі. У студзені начальнік землеўпарадкавальнай і геадэзічнай службы аформіў на адрэс ксяндза прадпісанне, у якім патрабаваў альбо знесці крыж, альбо аформіць адвод зямлі пад яго ўсталяванне. Такім чынам і ўзніклі дзве адміністрацыйныя справы супраць ксяндза Віталя Мышоны за невыкананне распараджэння службоўцаў. І суддзя Бялоцкі, які разглядаў справы, пакараў каталіцкага святара ў абодвух выпадках. Рэпартаж з Лельчыцаў. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў. Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету. Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8. Коротка, ясна, шматбакова. Твая свабода. Ну а зараз званкі на свабоду. Тэлефанаванне апошніх сутак слухаў Ягор Маёрчык. Сёння Беларусь наведвае дэлегацыя Еўрапарламенту. Раней для перамоваў у Менск прыязджалі верхоўны камісар у пытаннях агульнай знешняй палітыкі і палітыкі бяспекі Еўразвязу, генеральны сакратар Рады Еўразвязу Хаўьер Саляна і дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Мы атрымліваем розныя водгукі на спробы афіцыйнага Менску наладзіць дыялог з еўрапейскімі структурамі. Выступали представители Европейского Союза по поводу Белоруссии. Диктаторский режим, но мы, значит, отменили, чтобы чиновники могли ездить. Боже ты мой, какое они сделали одолжение. Ну и что этот Евросоюз дает? Счастье какое-то нам привалило, что Союз обратил внимание на нас. Ну хорошо, дружить надо, конечно, со всеми, но радости я не нахожу. Працягнем праграму тэлефанаваннем на тэму беларуска-расійскай інтэграцыі. Гаворыцца, значыць, мінуе. Наконт пагаднення падпісана з Расіяй супраць паветранай абароны, таварыш Лукашэнка сказаў: «Гэта некаторыя адмарозкі, раскачваюць народ. Калі вы атрымліваеце прыродны газ па цане ніжэй, чым другія краіны, зрабіце свой уклад, то трэба гэтую тэрыторыю прыкрываць, якая пастаўляе газ. Я катэгарычна проціў, чтобы рыскаваць жыццём сваіх дзяцей, унукаў. Расія без вайны жыць не можа, а следовательно, мы будзем автоматычна ўцягнуты ў гэтую аванчуру». Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне. Вельмі шмат ідзе размоў аб сусветным крызісе эканамічным. А я думаю, што ва ўсім гэтым крызісе вінавата беларуская апазіцыя. Абарона гэтых так званых дробных вытрымальнікаў нічога не варта. Гэта проста крывапіць. Самае галоўнае жаданне ў жыцці, галоўны хмар, гэта каб увогуле ніякіх падаткаў нідзе нікому ніколі не плаціць. Але якая б дзяржава не была, такога яны нідзе не дачакаюць. Усе яны жывуць вельмі добра. І па некалькі машын, і па некалькі кватэр, добра ўладкаваны, і дачы, і адпачынак за межамі. Усё іхняя мэта толькі ашукаць гэтых бедных пакупнікоў, выкарыстаць, пхнуць тавар абы-які. Выказванне слухача каментуе адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху, кіраўнік грамадскай арганізацыі «Перспектыва» Анатоль Шумчанка. Жадаем гэтаму слухачу паказаць, як працуюць прадпрымальнікі, а таксама паказаць тыя машыны, тыя кватэры. І я ўпэўнены, што ён вялікай разніцы не адчуе ад сябе. У нас падаткі самыя вялікія ў Еўропі, ў странах СНД. Адсюль і цэны для нашых пакупнікоў не такія маленькія. І гэтыя вопросы, пэўна, трэба задаць нашай дзяржаве, якая дзярае тры шкуры з прадпрымальнікаў. У працяг тэмы стаўлення ўлады да прыватнай ініцыятывы такое тэлефанаванне. У траўні 1992 года на з'ездзе беларускай сялянскай партіі яе старшыня Евген Лугін, на вялікі жаль, яго ўжо няма сярод нас, сказаў: «Сёння ёсць жаданне быць гаспадаром на зямлі, быць фермерамі ў Беларусі каля 20 000, а за імі прыглядаюцца яшчэ 70 і болей тысяч. Улада зрабіла ўсё магчымае, каб задушыць гэты парыў. Людзі ў калхазах састарэлі, а маладзейшыя разбегліся». Гучная фраза «фермеры краіну не накорміць» здзейснена уладай поўнасцю трыумфальна. Дядька Міхась. Нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў: код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе круглыя суткі. Я нагадаю, што пасля выпуску навінаў вы пачуеце экспертызу свабоды, што дасць Беларусі цяперашняе збліжэнне з еўразвязам. Сачыце таксама за рэпартажамі і навінамі дня ў інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org. У Менску 18:30 вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі навінаў Аляксей Знаткевіч. Спярша пра падзеі, звязаныя з Беларуссю. Ужо чацвёртая на гэтым тыдні еўрапейская дэлегацыя наведвае Менск. Сёння з беларускай сітуацыяй зблізку азнаёміліся дэпутаты еўрапейскага парламенту. Ад 1 красавіка спрашчаецца механізм правядзення знешнегандлёвых аперацый. Улады спадзяюцца гэтым прыцягнуць цікавасць патэнцыйных замежных інвестараў. Таксама адмяняецца неабходнасць дэклараваць крыніцу даходаў пры здзелках да 70 мільёнаў рублёў. Актывісты Маладога фронту падалі заяўку на правядзенне устаноўчых сходаў у 30 гарадах краіны. Арганізацыя спрабуе атрымаць юрыдычны статус ад 2000 году. Гэта ўжо пятая спроба зарэгістравацца ў Беларусі. Прадстаўнікі аэрапорту ў егіпецкім горадзе Люксор паведамілі пра гібель 5 чалавек, у тым ліку двух грамадзян Беларусі падчас сённяшняга пажару на ўкраінскім транспартным самалёце. Прычыны пажару расследуюцца. Суд у Лельчыцах аштрафаваў ксяндза Віталя Мышону за ўсталяванне крыжа на ўездзе ў горад. Хаця акцыя была дазволена, і касцёл нібыта не выканаў усе прадпісанні архітэктараў і геадэзычнай службы. Болей як 12 тысяч працаўнікоў Магілёўскай вобласці не маюць ад новага году поўнай загружанасці на працы. На Гарадзеншчыне ваўкавыскі завод ліцейнага абсталявання страціў усе экспартныя пастаўкі. Вы на хвалях Радыё Свабода, цяпер да падзеяў у свеце. Улады Кіргізіі сёння афіцыйна паінфармавалі ЗША, што амерыканскія вайскоўцы павінны пакінуць авіябазу ў гэтай краіне цягам 180 дзён. ЗША выкарыстоўваюць базу для транспартавання грузаў і войскаў у Афганістан. Цяпер яны шукаюць альтэрнатыўныя шляхі. У прыватнасці, прадстаўнік амерыканскага камандавання паведаміў, што Таджыкістан у прынцыпе пагадзіўся дазволіць транзыт нязбройных грузаў НАТО ў Афганістан праз сваю тэрыторыю. Урад Латвіі падаў у адстаўку ў сувязі з эканамічным крызісам. Правацэнтрыстская кааліцыя на чале з прэм'ер-міністрам Іварсам Гудманісам была ва ўладзе ад снежня 2007 году. Міністры абароны краінаў НАТА на сустрэчы ў Кракаве сёння абмяркоўваюць планы рэформы альянсу для супрацьдзеяння новым пагрозам, у тым ліку тэрарызму. Таксама адбываюцца перамовы з міністрамі абароны Грузіі і Украіны. Гэтыя дзве краіны дабіваюцца чальцоўства ў НАТА. Расійскі суд загадаў аднавіць расследаванне забойства журналісткі Анны Паліткоўскай. Учора суд прысяжных цалкам апраўдаў усіх раней абвінавачаных у гэтай справе. Прэзідэнт ЗША Барак Абама правёў першы афіцыйны замежны візіт гэтым разам у Канаду. Шведскі вытворца аўтамабіляў Saab звярнуўся па юрыдычную абарону ад крэдытораў пасля таго, як амерыканская кампанія General Motors, уласнік Saab, фактычна адмовілася ад шведскага прадпрыемства. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Слухайце і чытайце нас у інтэрнэце. Свабода.орг. У эфіры Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 беларуская Атлантыда. Тэма Тарашкевіца, удзельнік мовазнавец Зміцер Саўка. А зараз экспертыза свабоды. За тыдзень Менск наведалі 4 еўрапейскія дэлегацыі. Ці з'яўляецца цяпер пытанне дэмакратыі ў Беларусі умовай паляпшэння стасункаў паміж Менскам і Брусэлем? У чым прычына павароту ў адносінах? Ці выгадныя Беларусі новыя дачыненні? Гэтае пытанне абмяркоўваецца. Намеснік старшыні фонду «Свабода і дэмакратыя» Марык Будзька з Варшавы. Старшыня зарэгістраванага ў Польшы беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Такога наплыву еўрапейскіх палітыкаў у Беларусь за кароткі час яшчэ не было. Гэтым тыдню Менск наведала дэлегацыя парламенцкай асаблеі Рады Еўропы. Упершыню ў Менск прыязджаў верховны прадстаўнік еўразвязаў замежнай палітыцы і палітыцы бяспекі Хаўер Салана, які быў прыняты на вышэйшым узроўні. Сёння пачынаецца візіт у Беларусь дэлегацыі Еўрапарламента. Можна таксама ўзгадаць візіт у Мінск прэм'ер-міністра Латвіі. Гэтыя візіты падаюцца знакавымі, яны сведчаць пра, на мой погляд, стратэгічны паварот у палітыцы еўразвязу адносна Беларусі. Яны адбыліся ў момант, калі беларускія ўлады ўзмацнілі рэпрэсіі супраць незалежнага грамадства. У Беларусі фактычна зноў з'явіліся палітычныя зняволеныя. Можна прыйсці да высновы, што цяпер ужо пытанне дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі больш не з'яўляецца перашкодай для развіцця дачыненняў, не з'яўляецца умовай паляпшэння стасункаў. Ці згодны вы з такой высноваю? Спадар Марек Буцька. Я полностью согласен. Евросоюз сейчас во время этого визита и вообще в последнее время перестал говорить на тему прав человека в Беларуси. Такое впечатление сложилось, что вообще политики Евросоюза, в том числе и Хавьер Соляна, вообще не замечают того, что происходит в Беларуси. И все действия на этот момент Евросоюза ничего общего с реальностью белорусской не имеют. Я как гражданин одной из стран Евросоюза чувствую себя очень неловко. И общественное мнение в Евросоюзе в большой степени не согласно с действиями политиков и руководящих в Брюсселе. Если сейчас, на этот момент, Евросоюз как бы отвернется от своих собственных ценностей, прав человека, борьбу за права человека, это фундамент Евросоюза. Если сейчас Евросоюз не будет этого замечать, то просто перестанет опираться на свой самый главный фундамент. Так что это очень плохо уже не только даже для Беларуси, но и для самого Евросоюза, потому что он как бы собственные ценности, на которых опирается, уничтожает. Спадар Лялькоў, а вы як ацэньваеце гэтую выснову, што праблема дэмакратыі і правоў чалавека ўжо не з'яўляецца перашкодай і умовай для паляпшэння стасункаў паміж Беларусью і Еўропай? Я бы, по-перше, не был таким категоричным в этом плане. Не казал бы так однозначно, что Евразвяз перестал вогуле звертать увагу на проблему правого человека в Беларуси. А есть певные небеспечные тенденции в этом керунку, это видовочно. Але настолько категоричным можно было быть у тым выпадку, коли б ситуация в Беларуси откатилась, скажем, на узровень там 2007-го, початку 2008-го года, и при этом Евразвяз не звернул бы на это увагу. Тому я был бы больше осторожным все ж таки в высновах. Сказать, что цалком пытание правого человека выпало с парадку дня диалогу помеж Беларуси и развязан. Ну, принамсі, на сегодня я этого не назираю. То, что у Беларуси в последние дни ситуация погоршилась в плане правого человека у поравнании, скажем, с тем, что было месяц тому, это видовочно, але покуль что тяжко сказать, это есть тенденция, это есть просто такі эксцэс, адрыжка таго, што было паўтары гады таму. Таму з пэўнай насцярогай можна ставіцца да таго, што адбываецца, але пра катэгарычныя нейкія высновы, па-мойму, казаць яшчэ рана. А ніхто не кажа, што пытанне правоў чалавека і дэмакратыі знікла з парадку дня перамоваў паміж еўразвязамі Беларусі. Пытанне ідзе пра тое, што гэта ўжо не з'яўляецца больш умовай, перашкодай для паляпшэння дачынення. У чым прычыны вось такой відавочнай змены палітыкі еўрапейскіх інстытуцый адносна Беларусі? Тут прычына геапалітычная ці некія іншыя прычыны? Спадар Буцька. Основная причина такая, что вопросы в области политики Евросоюза и даже и отдельных стран Евросоюза в отношении к Беларусью не решают на самом деле политики евросоюзные, а решают чиновники. Чиновники из отдельных стран и чиновники в Брюсселе. Чиновники многие годы с этой темой вообще не справляются. У них нет на этот момент никакой концепции, как вести отношения с Беларусью, как повлиять на Лукашенко, чтобы он поменял свою политику, как бы Беларусь в сторону демократии подтолкнуть. Многие инициативы Евросоюза кончились провалом. И чиновники просто устали. Им хочется чего-то нового. Это же не первый раз, когда Евросоюз начинает улыбаться, так скажем, в сторону Лукашенко, белорусского режима. Очередная смена чиновников пришла к выводу, что, может, все-таки будем больше морковкой, а меньше кнутом разговаривать с Лукашенко. Мне кажется, что это кончится таким же образом, как и в прошлом, такие попытки кончились. Спадар Лялькоў, а вы як лічыце, у чым прычына пэўных зменаў у палітыцы Еўропы адносна Беларусі? Тут ёсць і геапалітычныя, і эканамічныя таксама прычыны. Гэтага еўразвяз зацікаўлены ва ўцягванні Беларусі ў нейкія агульнаеўрапейскія працэсы з далейшай перспектывай беззваротнай такой прывязкі Беларусі да Еўропы. Супрацьстаянне паміж Усходам і Захадам будзе мець месца і будзе ўзмацняцца ў бліжэйшыя гады. Выпадзенне Беларусі з гэтай агульнай карціны пэўнага поясу прыязных Европе краинов на межах Евразвязу, это есть видовочно в очах европейских политиков проблемой, и тому есть полная задача Беларусь все ж таки утягнуть эти процессы. Але есть в очах этого видовочно и пытания экономичные, которые подштурховывают. Тут может быть не столько весь Евразвяз, как полные краины Евразвязу, особливо близкие Беларуси, до активизации этих контактов с белорусским урадом. В первую очередь, конечно, это пытание энергетической безопасности Евразвязу и певных країнов Євразв'язу. Тое питання, яке зараз оживилося Балти-Чорноморського енергетичного колектора, яким в першу чергу зацікавлені країни Балти, або питання безперебойної і безпечної доставки вуглеводородної сировини з Сходу у Європу. Все це примушає так само глядіть на активізацію цього діалогу поміж Євразв'язом і білоруським урадом. Може бути в певному сенсі і зміна команди чиновників, про що казав Спадар Вузька, але є більш глибинні і більш глобальні речі, які підштурховують Євразв'яз до цього діалогу. А чи вигадна Білорусі ось гетая зміна стратегії європейських інституцій відносно її? У осяроддзі незалежного громадства існують різні думки на гэты конт. Ось лідер руху за свободу Олександр Міленкевич лічить становчим поцяплення дачыненняў поміж офіційним Мінськом і Брюсселем, бо гэта застерагає Білорусь ад ціску Росії, на його думку. А ось, наприклад, намеснік старшині партії БНФ лічить візит Саланы у Мінську гэты момант памылкай. А ці выгадна Беларусі вось гэтая змена стратэгіі еўрапейскіх інстытуцый? Гаспадар Будзька. Я не вижу пользы для белорусского общества, для обыкновенных белорусов, из потепления отношений между чиновниками Евросоюза и Александром Лукашенко и его режимом. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, что это со стороны Лукашенко только игра сейчас из-за экономического кризиса в Беларуси. Лукашенко рассчитывает на западные кредиты, в том числе на деньги Евросоюза, а хотя бы на рекомендации европейских структур для получения денег из разных европейских банков. Ради этого он, конечно, будет играть, он будет делать такие заявления в адрес Европы делать. Но Европа должна помнить, что суть сейчас этим режимом строится, и как бы все государство, его идеология, она построена на противостоянии Европе, на противостоянии Западу. Так воспитывается молодежь в Белоруссии, на это работают силовые структуры Белоруссии. Суть вообще существования – то, что надо иметь на Западе ворога, и надо быть вместе с великой Россией. Это же суть государственности, так как ее воспринимает Лукашенко. И он этого не поменяет. Так построены государственные структуры, и Евросоюз должен это замечать. Если какая это экономическая польза для Беларуси будет, то есть если все-таки Евросоюз решит оказать Беларуси какого-то рода экономическую помощь, учитывая, что это будет безвозвратная помощь, потому что понятно, что в этих условиях Беларуси в состоянии возвращать кредиты. Но если от этого какая-то польза будет, это тоже будет польза, типа один месяц продержаться благодаря западным деньгам, полтора месяца. Это какая-то польза, конечно, есть, но это не настоящая перспектива для Беларуси. Спадар Ляльков, а вы як лічыце, наколькі вось такая новая палітыка еўрапейскага звязу карысная для беларускіх нацыянальных інтарэсаў? Змена палітыкі еўразвязу, конечно, не на гэтым тыдні адбылася, адбылася трохі раней ўсё ж такі. Наколькі яна будзе карысным для нацыянальных інтарэсаў Беларусі? Калі мэта ёсць беззваротная прывязка Беларусі да Европы, то гэтая мэта, калі яна будзе дасягнутая, цалкам нацыянальным інтарэсам Беларусі адпавядае. Калі будзе створаны, скажам, Балта-Чарнаморскі энергетычны калектар, гэта таксама цалкам адпавядае нацыянальным інтарэсам Беларусі. Так што ў якасці тэндэнцыі гэта позитивные тенденции. Одинное питание, насколько далеко собрауды готовы идти Лукашенко. Господар Будька думает, что он не готов идти. Тяжко мне оценивать, насколько далеко господар Лукашенко готов идти. Але коли он будет идти, и коли эти меты будут достигнуты, это будет отповедать национальным интересам Беларуси. Что дотышится уплыву этого диалогу Евразвяз Беларусь, натурально эта измена формату не у всех у оппозиции задовольняя. С моего пункта гледжения, навод ты косметичные меры, на которые был вымушен пойти режим под тиском Захаду, створают певные додатковые возможности у коммуникации демократичных сил с громадством, большие возможности, користаючись этим диалогом, уплывать на то, что происходит в Украине. Бо абсолютно не секрет, что за последние 10 годов некто уже призвучаивался, с одного боку, иметь певный высокий статус на Заходе и певные преференции с этого статуса, а с другого боку, все это при неких минимальных высилках внутри страны и минимальном де-факто уплыве на белорусское громадство. Некого больше задовольнала та ситуация, которая была полторы-два года тому. Это есть справа выбору каждой политической силы у нашем демократичном громадстве. Прогучала экспертиза «Свободы» на тему «Тыдень Европы в Беларуси». У передачи удельничали наместник старшини фонду «Свобода и демократия» Марек Буцко з Варшавы, старшиня зарегистрованного у Польши белорусского шумановского товариства Игорь Ляльку из Минску. Вел передачу Валер Карбалевич. Я нагадаю, что наши передачи можно слушать и читать в интернете. Адрес www.svoboda.org. Ну а зараз про головные темы дня. Уже четвертая на этом тыдне европейская делегация наведывает Минск. Сегодня с белорусской ситуацией сблизку знакомились депутаты Европарламенту. Франика Вячорку перевели у войсковый шпиталь у Барановичах, а у Солигорску отбылся судовый процесс по скарзе Ивана Шилы на незаконное деяние военкомата. Активисты Молодого фронту подали заявы на проведение установочных сходов у 30 городах краины. От 1 красавіка спрашивается механизм проведения внешнегандлевых операций. Отменяется так само необходимость декларировать крыницу доходов при сделках до 70 миллионов рублей. Суд у Лельчицах оштрафовал ксянза Виталя Мышону за усталевание крыжа на уезде в город. Хотя акция была дозволенной, костел небыто не выконал усе предписания архитекторов и геодезичной службы. У эфиры Радио Свобода. Наши поведомления и передачи можно читать и слушать в интернете свобода.орг. Нагадываю, что на Свободу можно звонить круглые сутки. Номер автоотказника у Минску 266-39-52. Номер для смс-поведомлений 391-22-24. Ну а зараз передача белорусская «Атлянтида. Життё и смерть митов». Сегодняшняя тема – Тарашкевица. Автор Вячеслав Ракицкий гутарить с мовознавцем Дмитром Сауком. Тарашкевіца, або класічны правапіс, артаграфічны стандарт беларускага пісьма, які ў агульных рысах склаўся на пачатку 20-га стагоддзя і быў кадыфікаваны ў граматыцы Браніслава Тарашкевіча. У шырокім сэнсе Тарашкевіцу называюць усе праявы несавецкай беларускай мовы, што ўжо ёсць кшталтам міту. Беларуская Атлянтыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. А калі ўпершыню пачалі карыстацца тэрмінам Тарашкевіца? Вось мы жылі-жылі, ведалі, што ёсць беларуская мова, і раптам узнікае падзел на наркамаўку і Тарашкевіцу. Тэрмін адносна нядаўны, яму гадоў 30. Упершыню яго пачалі ўжываць у канцы 80-х гадоў, на пачатку чарговага беларускага адраджэння, але правапіс паводле граматыкі Тарашкевіча пачаў існаваць як мінімум з 1918 году. А чаму наспела у канцы мінулага стагоддзя такая пільнасць падзяліць мову на Тарашкевіцу і наркамаўку? Навошта і каму трэба было даставаць са старых шуфлядаў старую граматыку? Спадар Вячаслав, вы вербалізавалі яшчэ адзін міт, звязаны з Тарашкевіцаю. Гэта міт пра тое, што гэта мова. Гэта не мова, гэта пісьмо, проста графіка. Якім чынам мы факты беларускай мовы будзем выліваць на пісьме і ў нейкай ступені, як мы будзем напісанае вымаўляць? Мова у нас одна, адзіная беларуская. Гэта спатрэбілася тым, хто ўсведамляў, што савецкі правапіс, так званая наркамаўка, ўсё ж такі ўзнік з прычынаў палітычных, і ён не мог задавальняць адраджэнцаў, на тое адраджэнцы, каб адраджаць ранейшае, страчанае, тое, што ў нашага народу аднялі.

У сённяшняй перадачы Вячаслава Ракіцкага удзельнічаў мовазнавец Зміцер Саўка. Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Вялікі еўрапейскі дэсант у Беларусі. Лінія Брусэля супраць лініі Сталіна. Тры дэманстрацыі ў Менску. Дэманстрацыя любові, дэманстрацыя памяці і дэманстрацыя брутальнай сілы. А таксама прыватная бітва супраць метро і страйк на адварот па Магілеўску. Хто ахоўвае таварыства аховы помнікаў і хто знішчаў беларускае духавенства. Гэтыя ды іншыя тэмы у чарговым тыдні з радыё Свабода абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы радыё Свабода Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк, Алег Руздзіловіч і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Алена Ціхановіч і Сергей Абламейка. Глядзіце новы тыдзень з радыё Свабода ў суботу з 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра-1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.